Latalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 24 listopada. Minęła 18. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. W pogodzie zwrot akcji. Zamiast śniegu zacznie padać marznący deszcz, na południu lokalnie roztopy. Prezydent krytycznie o tendencjach centralistycznych w Unii. To nie organizacja naszych snów, mówił Karol Nawrocki w Pradze. Cyberlegion rozpoczyna służbę. Cywilni specjaliści będą wspierać armię w odpieraniu ataków w sieci. Najbliższe kilkadziesiąt godzin nie będzie łatwe dla kierowców i podróżnych. Nocą w 11 województwach zaczną obowiązywać ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu. Na drogach może być ślisko. Dla dzieci śnieg to wielka radość i zabawa, ale listopadowy atak zimy w Polsce spowodował wiele problemów. A co za tym idzie, jeszcze więcej pracy dla strażaków, którzy tylko w sobotę i niedzielę interweniowali w związku z pogodą 4400 razy. Mówił o tym szef MSWiA. Marcin Kierwiński. To jest zawsze gigantyczne wyzwanie dla służb, bo zawsze ten śnieg niesie bardzo dużo niebezpieczeństw. Za kilka godzin pogoda zacznie się zmieniać. Temperatura będzie na plusie, powiedziała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek. Już pojawią się opady deszczu marznącego. Na południu spodziewamy się lokalnie roztopów. W środę powrót obfitych opadów śniegu. Miejscami może go spaść do 20 cm. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Unia Europejska jest naszym naturalnym środowiskiem, z drugiej strony nie jest to organizacja naszych snów, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia na Uniwersytecie Karola w Pradze. Pozytywnie ocenił bilans członkostwa Polski w Unii, krytycznie odniósł się do tendencji centralistycznych i pogłębiania europejskiej integracji. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, która miała dać nam szansę na rozwój gospodarczy i dała nam też szansę na wykorzystanie naszego biznesowego potencjału. Wstąpiliśmy do Unii, by czerpać korzyści ze strefy Schengen i robimy to do dziś. Jednakże naszym celem nie była sytuacja, w której Unia dyktuje nam zasady systemu politycznego, dietę czy sposób, w jaki wychowujemy dzieci. Karol Nawrocki mówił, że centralizacja doprowadzi do osłabienia państw członkowskich z wyjątkiem dwóch największych. Może to, jak wskazywał prezydent, doprowadzić do utraty suwerenności oraz osłabienia narodowych demokracji. Prezydent Nowego Sącza wraca do pracy. Ludomir Handzel w mediach społecznościowych poinformował, że razem ze swoim zastępcą wracają do pełnienia obowiązków. Po decyzji Prokuratury Europejskiej urzędnicy zostali zawieszeni w pełnieniu funkcji i mieli zakaz wstępu do urzędu. Z wpisu zamieszczonego na stronach Urzędu Miasta wynika, że Sąd Rejonowy w Katowicach uwzględnił zażalenia złożone przez prezydenta Nowego Sącza oraz jego zastępcę Artura Bochenka na decyzję Prokuratury Europejskiej o zawieszeniu ich w pełnieniu funkcji. Ludomir Handzel i jego zastępca zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na początku października i usłyszeli zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu na organizację kursów i warsztatów finansowanych z funduszów unijnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Początkowo sąd nie zgodził się na areszt dla urzędników i zastosował wobec nich m.in. poręczenia majątkowe. Decyzją prokuratury urzędnicy zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Prezydent i jego zastępca odwołali się do sądu od decyzji Prokuratury Europejskiej i teraz będą mogli wrócić do pełnienia obowiązków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Cyberlegion rozpoczyna służbę. Cywilni specjaliści i pasjonaci z zakresu IT oraz kryptolodzy będą wspierać armię w odparciu zmasowanych ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną. Do Legionu zgłosiło się już ponad 2000 chętnych, ogłosił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Mamy 2000 osób chcących wspierać bezpieczeństwo państwa i będących w 48-godzinnej dyspozycji. Do budowy różnych komponentów, różnych programów, od backupów przez różnego rodzaju tarcze, a na e-sporcie kończąc. Wszyscy muszą przejść weryfikację służb wywiadu wojskowego. Francja rozważa wprowadzenie zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. Jak podają media nad Sekwaną, prezydent może ogłosić decyzję jeszcze w tym tygodniu. Według francuskich mediów Emmanuel Macron może ogłosić wprowadzenie dobrowolnej służby wojskowej w czwartek. W tym niepewnym świecie, w którym żyjemy, z rosnącymi napięciami, musimy odstraszać innych przed agresją, jeśli chcemy czuć się bezpieczni. Powiedział francuski prezydent podczas szczytu G20 w RPA. Francja zawiesiła pobór 30 lat temu. Teraz, według źródeł w Pałacu Elizejskim, planowane jest wprowadzenie dobrowolnej służby wojskowej, która mogłaby objąć od 10 do 50 tysięcy osób rocznie i trwać około 10 miesięcy. Dzięki temu francuskie siły zbrojne mają w ciągu 5 lat podwoić liczbę rezerwistów i zwiększyć liczbę zawodowych żołnierzy z 200 tysięcy do 210 tysięcy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju przeważnie dobra lub bardzo dobra jest jakość powietrza, umiarkowana w Pabianicach, Nowej Soli, Włocławku, Krotoszynie, Trójmieście i Łomży, a w Skawinie dostateczna. 11% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18 o sporcie Norbert Michalak. Za niespełna godzinę w ostatnim meczu 16 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin zagra z Zagłębiem Lubin. Zespół z Lubina ma szansę awansować w tabeli do pierwszej czwórki. Z kolei Portowcy w ostatnim czasie nie mają najlepszej pasy. W tabeli zajmują miejsce tuż przed strefą spadkową. Filip Kocaba, pomocnik Zagłębia, przyznaje, że miedziowi chcą w Szczecinie zdobyć komplet punktów. Na pewno gdzieś tam złapaliśmy dobrą serię i myślę, żeby wywieźć stąd tutaj, jak przyjedziemy, 3 punkty. A co do Pogoni, to na pewno mogą czuć się nieco rozczarowani po ostatnim meczu z Jagiellonią, bo przeważali, ale przegrali niestety tutaj w domu. My tu przyjedziemy po 3 punkty. Początek meczu Pogoń-Zagłębie o 19:00. Reprezentantki Polski w futsalu zafundowały kibicom prawdziwy dreszczowiec, choć nie skończył się on happy endem. Polki przegrały z Argentynkami 2-3 podczas pierwszych historycznych Mistrzostw Świata w futsalu kobiet, które rozgrywane są na Filipinach. Biało-czerwone, mimo przewagi w ostatnich minutach, nie dały jednak rady odrobić 3-bramkowej straty z pierwszej połowy. Na otwarcie nasze reprezentantki pokonały Filipinki 6-0. Przed nimi jeszcze mecz z Marokankami. Tomasz Lekhak, urodzony w Bydgoszczy z wietnamskimi korzeniami, zajął w Manili 13 miejsce w finale wieloboju Mistrzostw Świata Juniorów w gimnastyce sportowej. To najlepszy wynik w historii tej kategorii wiekowej w Polsce. Lekhak to brązowy medalista letniego olimpijskiego festiwalu młodzieży w Skopje w ćwiczeniu na koniu z łękami. Na tę chwilę minus 3 stopnie w Suwałkach, minus 2 w Olsztynie, Białymstoku, Zakopanem, Toruniu i Bydgoszczy, minus 1 w Lublinie, Kielcach, Warszawie, Łodzi i Gorzowie, 0 stopni w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i w Koszalinie, do 1 stopnia na plusie w Krakowie i Opolu. Najważniejsza informacja pogodowa to jednak ta, którą słyszeliśmy w serwisie o ostrzeżeniach dla 11 województw przed marznącymi opadami deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 18. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater. Spełniona. Na co nam happy end? On kocha, ona też. Środa i letnia woda. Yeah. gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Edith Piaf i Krzysztof Zalewski. 22,7 trójek to numer telefonu do nas. Temat demografii, mówiąc w cudzysłowie, uruchomił Państwa dzisiaj najmocniej. Była mowa o niszu demograficznym. Bardzo dużo jest Polaków za granicą i myślę, że są tacy, którzy marzą o powrocie do Polski, mają polskie korzenie. Ta aklimatyzacja tych repatriantów polskich byłaby dużo szybsza i tańsza na pewno niż uczenia na przykład języka i tak dalej obcokrajowców i innych nacji. Dziękuję. Dziękujemy. Przypominam, że czekamy na każdą opinię pod numerem 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Laskowska, Jacek Frencel i Krzysztof Łoniewski. W takim niezmienionym zestawieniu zapraszamy na ostatnią godzinę popołudniowego. Zapraszamy do trójki. I teraz zajmiemy się tematem, który jest taki ciut nostalgiczny pewnie dla wielu z Państwa. Moda na meble rodem z PRL-u nie mija od kilku lat. To już nie tylko pojedyncze egzemplarze, ale całe mieszkania urządzone jak te sprzed kilkudziesięciu lat. Co nas tak zachwyca w przedmiotach pochodzących z czasów, gdy żyło się i mieszkało skromnie, a na dodatek każde mieszkanie wyglądało identycznie, bo wybór dostępnych w sklepach mebli był naprawdę niewielki. O tym Annie Lwowej opowiadała właścicielka urządzonego w takim stylu domu Barbara Widelska-Sulikowska. W każdym mieszkaniu był regał, w każdym pokoju była ława, po boku dwa fotele, zasłony, firany. To jest biurko regał wykonane w Warszawie na początku lat 60. dla spółdzielni artystów i plastyków Ład. Filip Robak urządził swoje mieszkanie w klimacie tamtych lat. A u mnie ten mebel akurat będzie służył jako mebel pod ekspozycję ceramiki, szkła, właśnie też z okresu lat 50., 60. i 70. Oprócz tego mam jeszcze w salonie krzesła projektu, moim zdaniem, jednego z lepszych, z bardziej docenianych projektantów mebli okresu powojennego w Polsce, czyli Rajmunda Teofila Hałasa. Jak wyjrzymy sobie przez okno, to warszawiacy oczywiście rozpoznają osiedle za żelazną bramą. Artur Kuczmarski, Muzeum PRL-u. Tu mamy przykład takiego klasycznego mieszkania. To pomieszczenie jest bardzo małe. Bardzo często takie mieszkanie się składało z kuchni, z łazienki i z pokoju, który służył jako sypialnia, jako pokój dzielny, jako jadalnia, nie wiem, pokój do odrabiania lekcji. To małą powierzchnię trzeba było bardzo sprytnie zagospodarować. To jest taki przykład tapczanopółki. Ten tapczan można złożyć po nocy i po prostu sobie powiększyć powierzchnię mieszkania. To jest maszyna do szycia. Sam osobiście pamiętam problemy z kupowaniem, nie wiem, na przykład spodni. Tu jest dobry przykład fotela. Ja się spotkałem ze współczesnymi replikami tych mebli. Oczywiście one były, dzisiaj są wykonane z dużo lepszych materiałów, ale jak widać, mieszkanie jest w pełni urządzone, nie tylko pokój, mamy też w pełni urządzoną kuchnię. Tworzymy szafki, to cały czas widać jeszcze jakieś produkty, cukier w kostkach, kawę z lat kryzysu w opakowaniu zastępczym, naboje do syfonu, tak, czyli do produkcji własnej wody sodowej, co też notabene widzę jest znowu popularne. Czekali na te meble, na kredyty dla młodych małżeństw, na zapisy, czasami stali w nocnych kolejkach społecznych. Dominika Werner, Muzeum PRL-u. I jak dorobili się takiego mebla jak tapczan półka czy meblościanka i nie było ważne, czy to jest na wysoki połysk jasny czy ciemny, jakie przyszło, takie się brało, ale jest obecnie ogromna moda na ten PRL. PRL, mogę stwierdzić, przeżywa w tym momencie swój renesans, ale nie cały. Clue sprawy jest w tym, że trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co w tym PRL-u faktycznie było wartościowe i dobrze zaprojektowane, a co było po prostu przeciętne i robione w taki, a nie inny sposób z braku na przykład materiałów czy środków finansowych. I absolutnie nie każda rzecz z PRL-u jest ciekawa i godna uwagi. Absolutnie nie. Uważam, że te meble dzisiaj w odpowiednim wnętrzu, dobrze wyeksponowane, na dobrym tle mogą naprawdę odgrywać tak zwane pierwsze skrzypce, tylko po prostu trzeba umieć to dostrzec i dobrze wyeksponować.

powinno być wszystko dobrze. Nie wyglądało to dobrze, jeśli chodzi o walkę, bo naprawdę Michał Soczyński po tym nokaucie w siódmej rundzie padł jak kłoda. Nie podnosił się, od razu do niego przybiegli lekarze. Pomoc, wynieśli go na noszach, podobno w karetce, raz się obudził. No a potem już lekarze postanowili go wprowadzić w tę śpiączkę farmakologiczną z tego względu, że wtedy lepiej im jest na tym wszystkim działać. Więc są dobre informacje, ale wyglądało to naprawdę bardzo, bardzo źle. Były zarzuty skierowane w stosunku do narożnika Michała oraz do sędziego głównego, tak. Gortata, z tego względu, że dużo jest takich opinii, że ta walka już powinna się skończyć wcześniej, bo w pierwszej rundzie Michał Soczyński był dwa razy liczony. Już nawet są takie opinie, że po tej pierwszej rundzie Michał Soczyński powinien zakończyć ten pojedynek, narożnik, a tak naprawdę powinni rzucić ręcznik i wtedy zakończyć całą walkę, ale postanowili jednak to wszystko przedłużyć i w siódmej rundzie skończyło się to dramatem. Tak naprawdę Michał Soczyński był liczony trzykrotnie. Z drugiej strony jego rywal też był liczony i to był liczony po tym, jak Michał był liczony. Takim boksem, takim sportem też jest boks. Tak, no trzeba wziąć to pod uwagę, że jeśli ogląda się galę bokserską, jeśli się występuje na gali bokserskiej, jest się profesjonalnym pięściarzem, to takie rzeczy wchodzą w grę, bo jest to sport... No bardzo niebezpieczny. No właśnie, też chciałem powiedzieć tutaj brutalny, ale z drugiej strony też, jak sam wiesz, bo też kilka materiałów robiłeś, jeśli chodzi o pięściarstwo, jest to piękny sport. Ja bardzo lubię takie powiedzenie, szermierka na pięści. Jeszcze wracając do tego dramatu, bo tak to trzeba nazwać, no ta walka powinna być wcześniej skończona, w tej pierwszej albo już w drugiej rundzie. Tak jak powiedziałeś wcześniej, jego rywal też był liczony, no ale to rywal przetrwał i to rywal Michała Soczyńskiego go znokautował, no i wygrał walkę. Najważniejsza informacja jest taka, że Michał Soczyński wraca do zdrowia. Bardzo ci dziękuję. Norbert Michalak z Trójkowej Redakcji Sportowej. Teraz będzie Chaplin, rudowłosa dziewczyna z Missouri, obdarzona pięknym głosem. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the gosh unreal. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Concussion, the poison was shoot another shot to stop the feeling. You could say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go home. So you know I hate to say, but I tell-

Anna Zaleśna Sewera. Jest nowa wersja planu pokojowego dla Ukrainy. Z 28 do 19 zmniejszyła się liczba punktów omawianych przez Stany Zjednoczone i Ukrainę, twierdzi Financial Times. Delegacje obu krajów rozmawiają w Szwajcarii o planie. W Genewie obecni są także reprezentanci kilku europejskich rządów i instytucji unijnych. Jutro Narada Przywódców krajów wchodzących w skład tzw. koalicji chętnych dozbrajającej Ukrainę odbędzie się w formie wideokonferencji i także będzie dotyczyć planu pokojowego dla Ukrainy. Prokuratura Krajowa przedstawiła zarzuty trzeciej osobie w śledztwie dotyczącym aktów dywersji na kolei. Wołodymyr B., obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut pomocnictwa. Mężczyzna został w ubiegłym tygodniu zatrzymany i trafił do aresztu. Podejrzewani o sabotaż Oleksandr K. i Jewchienij I. uciekli na Białoruś. Bakterie grupy coli wykryto w próbkach wody z części wodociągu w Gdyni, poinformował Sanepid. Woda w kilku dzielnicach miasta jest zdatna do picia tylko po przygotowaniu. Ograniczenia dotyczą mieszkańców dzielnic Gdynia Cisowa, Gdynia Chylonia, Gdynia Pustki, Cisowskie, Deptowa. Na tę chwilę śnieg pada ciągle tylko w województwie podlaskim, ale niedługo napłyną opady śniegu, ale i śniegu z deszczem z południa. Najpierw z Czech, potem ze Słowacji i dlatego przypominamy o ostrzeżeniach przed marznącym deszczem w nocy dla 11 województw. We'll be right back. 25 minut zostało do godziny 19. Trwają dni honorowego krwiodawstwa. Gość w studiu Małgorzata Pasternak z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dobry wieczór, pani Małgosiu. Dobry wieczór wszystkim państwu słuchaczom. Ilu honorowych krwiodawców jest w Polsce, czyli tych, którzy oddają krew regularnie i robią to za darmo? W 2024 roku według danych statystycznych zarejestrowaliśmy ponad 650 tysięcy dawców krwi. Jest to wzrost około 3% w stosunku do roku poprzedniego i dzięki tym dawcom udało się pobrać ponad 1,5 miliona donacji krwi. Proszę powiedzieć, jak przekonać tych nieprzekonanych i kto może oddawać krew, a kto na pewno nie. Ja się zaliczam do tego grona, które nie może oddawać krwi, bo miałem wirusa HCV. Tak, właśnie, wracając tak do rozmowy przed audycją z panem prowadzącym, tak, potwierdzam, są pewne przeciwwskazania, które definitywnie wykluczają z oddawania krwi, ale może o tym za chwilkę. Mhm. Najpierw powiem, kto Dobrze. Może, tak? Mhm. Każda pełnoletnia osoba zdrowa, ważąca co najmniej 50 kg krwi, przedział wiekowy między właśnie 18 rokiem życia a 65 rokiem życia. Jeżeli dawca czuje się na tyle dobrze zdrowotnie po osiągnięciu tego pułapu 65 roku życia i lekarz kwalifikujący do dania krwi wyrazi zgodę, to wtedy dawca też może jeszcze oddawać, tak? Donację krwi pełnej. Nie mogą właśnie oddawać osoby między innymi, które przeszły udary, zawały, mają jakieś po prostu choroby związane z układem nerwowym, krążeniowym, czy właśnie tutaj już wcześniej wspomniane przebyta żółtaczka zakaźna. Wychowywałem się na warszawskim Brudnie i miałem takich serdecznych przyjaciół, którzy latami oddawali krew. Nie będę opowiadał, jakimi pobudkami się kierowali podczas pierwszej wizyty w punkcie krwiodawstwa. Natomiast zawsze wracali objuczeni czekoladami jako posiłkiem regeneracyjnym. Te czekolady rozdawali. Tak. Czy nadal są wręczane czekolady jako posiłek regeneracyjny? Mam nadzieję, że nie, no bo to nie jest zdrowy posiłek. No nie do końca jest to, powiedzmy, zdrowy posiłek. I właśnie w odpowiedzi na tak naprawdę głosy honorowych dawców krwi, ale również środowisk związanych z honorowymi krwiodawcami, czyli różnych stowarzyszeń i w tym też Polskiego Czerwonego Krzyża, były przeprowadzane rozmowy, ankiety takie społeczne. I dzięki temu udało się w tym roku właśnie troszkę zmodyfikować ten właśnie posiłek regeneracyjny. Zaznaczam, że jest zróżnicowany, bo jest to na razie pilotażowe przejście i jest tak naprawdę on różny. W zależności od Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Ale trochę konkretów musi pani tak, tutaj podać. Tak, oczywiście uchylę rąbka tajemnicy dla tych, którzy jeszcze nie oddają krwi, bo wszyscy regularni dawcy krwi to mają wiedzę. To mają wiedzę na bieżąco. W skład takiego posiłku regeneracyjnego teraz oprócz czekolad wchodzą na przykład soki, orzechy, ciastka zbożowe, batony, masło orzechowe i tego typu produkty. Świetnie, świat się zmienia. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie. Tak, krwiodawstwa. Czy liczba tych, którzy oddają krew honorowo rośnie, czy spada? Czy jest konstans? Rośnie rok do roku. Nie są to jakieś, nie jest to jakiś olbrzymi wzrost, ale jest i daje to naprawdę nadzieję na to, że z roku na rok będzie coraz więcej honorowych dawców krwi. Myślę, że też tutaj ma znaczenie takie pokoleniowe, tak? Czyli po prostu z wiedzy, że na przykład tata, mama, dziadek, babcia, ciocia oddają, tak też młodzi bardziej, że tak powiem, łapią bajcykla, tak? Czyli widzą i też chcą realnie pomagać. Dla jednych, pamiętam, sprzed lat właśnie magnesem były te czekolady. Dla innych dzień wolny w pracy. Czy nadal przysługuje? Teraz przysługują 2 dni wolne. Aż 2 dni wolnego? Tak. Dzień oddania plus drugi na regenerację. No to żałuję, że nie mogę oddawać krwi. No cóż, są niestety właśnie jak to się mówi, schody, tak, no, których tak. niestety nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, ale zachęcam każdego, kto może, kto czuje się na siłach, tak, do tego, żeby no czynimy wstąpić, dobro, pani Małgorzata, tak, po prostu. Wstąpić, no, potocznie dobro. Mówiąc, wstąpić do tej rodziny, tak, honorowych dawców krwi. Pani Małgorzato, podobno mamy pytanie telefoniczne do pani, więc posłuchajmy. Oj. 22 i 7 trójek, to jest numer telefonu do nas. Dobry wieczór. Czy jest planowana zmiana może przepisów? Krwiodawcy, którzy oddają krew, mają do dyspozycji 2 dni wolnego po oddaniu krwi, natomiast no, jestem wieloletnim krwiodawcą, niestety się okazuje, że potem nie są to wliczane do okresu składkowego, jeżeli chodzi o emeryturę. Czy jest jakaś możliwość wpłynięcia na prawodawców, żeby to zmienić? Powiem tak. Rozmowy trwają. Mhm. Na pewno, jeżeli będą jakieś ustalenia bądź zmiany, nadchodzące zmiany w prawie, w pierwszej kolejności państwo, czyli honorowi dawcy krwi, będziecie o tym poinformowani. Pani Małgorzato, i na zakończenie proszę powiedzieć, jak szukać informacji o punktach krwiodawstwa, gdzie one się znajdują? Powiem tak, szczegóły oczywiście odnośnie całej procedury oddawania krwi, jak to się odbywa, kto może, kto nie może i gdzie, odsyłam w pierwszej kolejności do strony www.pck.pl, zakładka edukacja, zakładka krwiodawstwo, jak również na stronę Narodowego Centrum Krwi oraz na strony poszczególnych regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które działają na terenie całej Polski. Czyli po pierwsze czynimy dobro, dokładnie, po drugie tak. dostajemy 2 dni wolne, tak. a po trzecie można wyjść z masłem orzechowym. Między innymi. Ale tak jak pan zaznaczył, przede wszystkim czynimy dobro, czyli absolutnie wpływamy tak. realnie na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. To jest czysta filantropia. Dokładnie. Małgorzata Pasternak z Polskiego Czerwonego Krzyża była gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo pani dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. To było świetne gitarowe granie żywcem wyjęte z lat 90. W mojej osobistej opinii najlepszy utwór Lennego Krawica, którego będzie można posłuchać w Polsce. Z tego co pamiętam, mignęły mi plakaty na mieście. W czerwcu wystąpi w Gdańsku, oczywiście w przyszłym roku. A już jutro o 16 w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Usłyszą Państwo głosy naszych kolegów z rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Wszystko dlatego, że gospodarz naszego programu, Michał Matus, po intensywnej pracy nad podcastem 12 tysięcy godzin o katastrofie Heweliusza udaje się na zasłużony dłuższy urlop. Jutro przed mikrofonem Trójki zasiądzie Dawid Damszel. Dzień dobry. Kojarzą Państwo to marzenie odkładane na kiedyś tam? Macie takie, prawda? Nie realizujecie go, bo nie ma czasu, bo energię akurat teraz trzeba poświęcić na coś innego, bo na pewno się nie uda. Dla mnie takim właśnie marzeniem była praca w Polskim Radiu. Dlatego swoją dorosłość zacząłem od czegoś zupełnie innego. Od studiów na Politechnice Śląskiej. Potem była praca i życie na Wyspach Brytyjskich i kiedy wydawało się, że ta moja, nazwijmy to, życiowa układanka jest już kompletna, przypomniałem sobie o swoim marzeniu. Robimy to, powiedziałem sobie i zapukałem do drzwi rozgłośni Polskiego Radia Katowice. To było 11 lat temu. Dawidzie, trzeba wierzyć w marzenia. Czekamy na ciebie jutro przy Myśliwieckiej 357. Swoje marzenia na pewno spełnia Julia Rover. Pięć minut zostało do godziny 19. Dziękuję Państwu za trzy ostatnie godziny. Dziękuję też Elżbiecie Malinowskiej, która audycję zrealizowała, Agnieszce Laskowskiej, która ją przygotowała, Jackowi Frenclowi za wszystkie telefony, jakie odebrał od Państwa. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i mówię do usłyszenia. Po 19 rotacja i Marta Malinowska.